بعض اسلامی بھائی اس وجہ سے کارڈ پر نہیں کرتے کہ ہمارے مرشید کو ہمارے اعمال کی خبر ہے، ان کا یہ عذر کس حد تک درست ہے؟ خیر، اپنے پیر کے بارے میں مرید کا یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے پیر کو میرے تمام اقبال کی خبر ہے، سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آداب میں سے ضرور بیان فرمایا. جو پیر سے اگر اس نے زن ختم ہوتا ہے نا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مرید کہیں کا نہیں رہتا، طریقت کی برکت جو ہے وہ زائل ہو جائے گی. رہا یہ کہ چونکہ معلوم ہے، اس لیے کوئی کارڈ پور نہ کرے یا فارم نہ بھرے، تو اس کی تو بہترین مثال یہ کہ کرامن کاتبین اعمال لکھتے ہیں، تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، یہ جو ان کو کام دیا جائے اس سے کبھی بھی غفلت نہیں کرتے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کرامن کاتبین لکھنا ہی چھوڑ دیں کہ یا اللہ تجھے تو سب پتا ہے، لکھنے کی کیا حاجت ہے؟ یا منکر نکیر کے ذریعے سوال جواب قبر میں یا اللہ کروانے کی کیا ضرورت ہے، تجھے تو سب خبر ہے. ذرا قیامت میں میزان قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت میں حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کو سب معلوم ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن اس کی مشیت ہے کہ وہ اس طرح حساب کتاب ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جو مرید کامل اپنے پیر کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے کہ میرے پیر کو سب خبر ہے، تب بھی اس کو کارڈ تو پر کرنا ہی چاہیے. اور فتاوی رضویہ شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے پیر کے کشف پر یعنی اس پر احوال منکشف ہوتے ہیں، میرا حال اس کو معلوم ہوتا ہے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے حالات اپنے پیر سے نہ چھپائیں بلکہ اس کو بیان کریں. تو یہ ایک ادب بیان کیا گیا ہے، اور اپنے پیر کو کبھی ٹٹولے بھی نہیں کہ اس میں بھی ہلاکت میں جا پڑے گا، کہ میرے پیر کو بھلا میری خبر پڑتی بھی ہے کہ نہیں پڑتی، یہ ٹٹولنا نقصان دے. ظاہر ہے کہ دور تو نازک سے نازک تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہ پیر کی برکت کو آپ اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک دکان پر کھڑا ہوا کہہ رہا تھا، سوال کر رہا تھا کہ مجھے ایک روپیہ دے، اگر تو نہیں دے گا تو تیری دکان ابھی الٹ دوں گا، کلٹی کر دوں گا. لوگ اکٹھے ہو گئے تو دکاندار نہیں مان رہا تھا. اتنے میں ایک صاحب دل یعنی ایک بزرگ گزرے وہاں سے، انہوں نے دکاندار سے کہا کہ اس کو روپیہ دے دو، تمہارے لیے اسی میں عافیت ہے. یہ شخص تو خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں. اس کے پیر کو دیکھا، نظر کی میں نے پیر پر، تو پیر بھی اس کا خالی ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس کے پیر پر نظر کی، یعنی اس کے دادا پیر کو دیکھا میں نے، وہ اہل اللہ میں سے ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ ہمارے سلسلے کے اس مرید کی زبان سے دکان الٹنے کی بات نکلے اور اس کی دکان الٹ دی جائے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان فرمایا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور، یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں رہی کہ یہ کیسا نظام ہے کہ ایک تو زبردستی روپیہ مانگنا کہ میرا روپیہ دیتا ہے، روپیہ مجھے دیتا ہے کہ نہیں ورنہ دکان الٹوں گا، زبردستی ایک تو روپیہ مانگنا، پھر اولیاء کرام کا اس طرح کسی کی دکان الٹ دینا، یہ تو بظاہر تو ظلم کی طرف مشیر ہے، یہ بات ظلم کی طرف جا رہی ہے کہ یہ کیا. تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے روزی دے، یا اللہ مجھے روزی دے، یا اللہ مجھے روزی دے. اتنے میں ایک گائے اس کے گھر میں گھس گئی، تو وہ سمجھا کہ روزی بھیج دی گئی، اس نے گائے کو ذبح کر ڈالا، گوشت پر قبضہ کیا. اتنے میں گائے کا مالک ڈھونڈتا ہوا ہے، اس نے جب اپنی گائے کی یہ ٹکا بوٹیاں دیکھی تو وہ اس نے اس کو پکڑ لیا اور داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیا کہ حضور اس نے میری گائے جو ہے وہ اس طرح قبضہ کر کے ٹکا بوٹیاں کر دی ہے. حضرت سیدنا داؤد علی نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جانے دو، حضور آپ کیسے کہہ رہے جانے دو، میری گائے اتنی بڑی اس نے کاٹ ڈالی، آپ فرماتے اس کو جانے دو. تو آپ نے فرمایا کہ گائے اسی کی تھی اور اس نے قبضہ کر دیا، کاٹ دیا، خلاص کرو. وہ اور پریشان ہو، حضور کیا بات کرے، گائے تو میری تھی، اس کی کہاں سے ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب اگر یہ بات ہے تو سنو، گائے بھی اسی کی اور تیرے پاس جو کچھ مال ہے وہ بھی اسی کا ہے اور تو بھی اسی کا غلام ہے. اور اب اس کو گرفتار کر لیا گیا فریادی کو، اور فرمایا کہ اب چلو، اب تم کو انصاف چاہیے نا، انصاف ملے گا. اس کو ایک درخت کے نیچے لایا گیا، کیونکہ داؤد علیہ السلام تو بادشاہ تھے نا، درخت کے نیچے لایا گیا اور اس درخت کے نیچے سے کھدائی کی گئی. کھدائی کی تو وہاں سے ہڈیوں کا ڈھانچہ نکلا اور ایک خنجر برآمد ہوا. اس خنجر پر جس نے گائے ذبح کر دی تھی اس کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا. اب حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے فرمایا کہ درخت تو گواہی دے کہ قصہ کیا ہے. درخت میں سے آواز آنی شروع ہوئی. درخت بولا کہ حضور، یہ شخص جو ہے گائے ذبح کرنے والے کے والد کا غلام تھا اور یہ اس کے والد کو دھوکہ دے کر میرے نیچے لے آیا، اور میرے اس نے اپنے آقا ہی کے خنجر سے اس کو قتل کیا اور خنجر سمیت یہاں میرے نیچے دفن کر دیا. چنانچہ یہ شخص اور یہ بچہ تھا جس نے گائے کاٹ دی، اس کو قصہ نہیں پتا تھا، یہ بچہ تھا اور یہ اس نے باپ کا سایہ کبھی پایا ہے کہ نہیں، بیچارہ اس نے، اس کو پتا ہی نہیں تھا قصہ. تو در حقیقت یہ شخص جو ہے اس کے باپ کا غلام تھا اور اب اس گائے والے کا غلام ہے، اور جو کچھ اس کا مال ہے یہ اسی گائے والے کا، اور گائے بھی اس نے کھائی تھی تو اپنے مال سے ہی کھائی تھی. سیدی اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دکان سے جو روپیہ مانگ رہا تھا اس کا بھی اسی طرح اس دکاندار سے حق نکلتا ہو اور وہ اپنا حق طلب کر رہا ہو. ورنہ اہل اللہ نا حق ظلمن کسی کی دکان الٹ نہیں سکتے. تو یہ اتنی دور جا کے رشتہ جڑا نا. تو اب جس کا سلسلہ درست ہے، سلسلہ طریقت میں وہ درست ہو، تو اس کو جب پیر بنا لیا اور کوئی شرعی اس میں قباحت نہیں ہے تو اس کو چیک کرنا، اس کا امتحان لینا، یہ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے والی بات ہے. چیک نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کی بہتری کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالی ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے کہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ مضبوط ہے. اور سلسلہ کہاں تک جاتا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ اعلی حضرت کا یہ سلسلہ ہے، تو یہ بھی قادری سلسلہ ہے. تو اعلی حضرت تک جائے گا، اعلی حضرت سے پھر ہوتا ہوا سرکار بغداد حضور غوث پاک تک جائے گا. غوث پاک ہم لوگوں کے دادا پیر ہیں ان مانو کر. پھر آگے بڑھتے بڑھتے مولا مشکل کشا تک جائے گا قادری سلسلہ. پھر مولا مشکل کشا سے جا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جائے گا. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے پیر و مرشد ہیں اس سلسلے میں، اور مولا مشکل کشا بھی اس سلسلے میں ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور ان کے مرشد ہوئے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو سرکار تو ہم سب کے مرشد ہیں، پوری امت کے مرشد ہیں، لیکن اب پیر و مرشد کی اصطلاح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولی نہیں جا رہی. جب بولی نہیں جا رہی اس کا مطلب وہ مرشد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مرشد تو ہیں، ٹھیک ہے، اصطلاح نہیں بولی جا رہی، نہیں بولی جا رہی، وہ مذائقہ نہیں ہے. مرشد ہیں وہ ہمارے، ہم سب کے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ اعلی حضرت والے قادری رضوی سلسلے کا ایک میں نے آپ کو ہلکا سا تعارف پیش کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. الحمدللہ آداب اور حقوق مرشد کے کیا کہنے. ابھی ہمارے شیخ طریقت نے اعلی حضرت امام اہل سنت سے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے آداب مرشد کے بارے میں جو باتیں تحریراً ہمیں عطا فرمائی ہیں. ہمارے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شیخ طریقت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے فتاوی رضویہ میں مرشد کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں, مرشد کے حقوق مرید پر شمار سے افزو ہیں, بے شمار. خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے, اس کی رضا کو اللہ کی رضا, اس کی خوشی کو اللہ کی خوشی جانے. اسے اپنے حق میں تمام اولیاء زمانہ سے بہتر سمجھے. اگر کوئی نعمت دوسرے سے ملے تو بھی اسے مرشد ہی کی عطا اور انہی ہی کی نظر توجہ کا صدقہ جانے. مال, اولاد, جان سب ان پر تصدق کرنے کو تیار رہے. ان کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرعی بلکہ معاذ اللہ کبیرہ معلوم ہو اس پر بھی نہ اعتراض کرے نہ دل میں بدگمانی کو جگا دے, بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ کی غلطی ہے. دوسرے کو اگر آسمان پر اڑتا دیکھے جب بھی مرشد کے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو سخت آگ جانے. ایک باپ سے دوسرے باپ نہ بتائے, ان کے حضور بات نہ کرے. ہنسنا تو بڑی چیز ہے, ان کے سامنے آنکھ کان دل ہمتن انہی کی طرف مصروف رکھے. جو وہ پوچھے نہایت نرم آواز سے با کمال ادب بتا کر جلد خاموش ہو جائے. ان کے کپڑوں, ان کے بیٹھنے کی جگہ, ان کی اولاد, ان کے مکان, ان کے محلے, ان کے شہر کی تعظیم کرے. جو وہ حکم دے کیوں نہ کہے, دیر نہ کرے, سب کاموں پر اسے تقدیم دے. ان کی غیبت میں بھی ان کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے. ان کے وفات کے بعد بھی ان کی زوجہ سے نکاح نہ کرے. روزانہ اگر زندہ ہے ان کی سلامتی و عافیت کی دعا بکثرت کرتا رہے, اور اگر وفات پا گئے تو روزانہ ان کے نام پر فاتحہ و درود کا ثواب پہنچائے. ان کے دوست کو دوست, ان کے دشمن کا دشمن رہے. غرض اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کے علاقہ کو تمام جہاں کے علاقہ پر دل سے ترجیح دے. اسی پر کاربند رہے وغیرہ وغیرہ. جب ایسا ہوگا تو ہر وقت اللہ عز و جل و سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حضرات مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی کی مدد زندگی میں, نزعہ میں, قبر میں, حشر میں, میزان پر, صراط پر, حوض پر, ہر جگہ اس کے ساتھ رہے گی. اس کے مرشد اگر خود کچھ نہیں تو ان کے مرشد تو کچھ ہیں, یا مرشد کے مرشد, یہاں تک کہ صاحب سلسلہ حضور پور نور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, پھر یہ سلسلہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان سے رب العالمین جل جلالہ تک مسلسل چلا گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرشد چاروں شرائط بیعت کا جامع ہو, پھر ان کا حسن اعتقاد سب کچھ پھل لا سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل. نسبت کیا ہے خوب ہماری, عطاری ہے عطاری, تیرا کرم ہے ذات باری, عطاری ہوں عطاری, تیرا کرم ہے ذات باری, عطاری ہوں عطاری, نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری آقا دے دو بے قراری آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری کرتا رہوں میں عشق ماری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری میں ہوں دیائی میں ہوں رضوی میں ہوں دیائی میں ہوں رضوی تقوی غوثِ پاک کا قادری میں قادری قادری میں قادری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہوں عطاری مرشد تیرے صدقے واری عطاری ہوں عطاری مرشد تیرے صدقے واری عطاری ہوں عطاری نادا ہوں نسبت میں تمہاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری مرشد سن لو عرض ہماری عطاری ہوں عطاری مرشد سن لو عرض ہماری مرشد سن لو عرض ہماری عطاری ہوں عطاری پوری کروں میں ذمہ داری عطاری ہوں عطاری پوری کروں میں ذمہ داری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری دے دو مرشد غم مدینہ دے دو مرشد فکر مدینہ دے دو مرشد غفل مدینہ دے دو مرشد غفل مدینہ دے دو مرشد غفل مدینہ دے دو مرشد غفل مدینہ دے دو مرشد غم مدینہ میں ہوں مگدہ میں بھی گاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری ذات باری عطاری ہوں